فاروق رضی اللہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ کے عادات و اخلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. امام محمد بن باقر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ حلے یمن سے آئے. آپ نے مہاجرین و انصار کو تقسیم کیے مگر کوئی حلہ حضرات حسنین کے جسم پر ٹھیک نہ ہوا. تو عاقب نے حاکم یمن کو فرمان بھیجا کہ حسنین کے لیے ان کے جسم کے موافق حلے بنا کر بھیج دیں. چنانچہ جب وہاں سے حلے بن کر آ گئے تو حضرات حسنین نے پہن لیے تو فرمایا, میں دوسروں کے پہنے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا دل خوش نہ ہوتا تھا, اب میرا دل خوش ہوا. کیسی محبت تھی حضرات حسنین سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے. ایک مرتبہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے مگر یہ دیکھ کر کے دروازے پر عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں ان کو اجازت نہیں ملی, بغیر ملاقات کیے ہوئے واپس چلے گئے. اس خبر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے بلوا بھیجا اور فرمایا, اے میرے بھتیجے تم کیوں واپس چلے گئے؟ انہوں نے کہا, ہم نے یہ خیال کیا کہ جب عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں تو ہم کیسے ملیں گے. آپ نے فرمایا, میرے بھتیجے تمہاری اور عبداللہ بن عمر کی کیا برابری؟ عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مسجد میں فرش بچھایا جائے اور اس پر مال کے ڈھیر لگائے جائیں. پھر تمام صحابہ اکرام جمع ہو گئے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو 1000 درہم دیے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 1000 درہم اور اس کے بعد اور لوگوں کو تقسیم کیا اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو 500 درہم دیے. انہوں نے کہا, امیر المومنین, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسنین تو اس وقت بچے تھے مگر آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500. تو فرمایا, اچھا جیسے باپ ان کے ہیں ویسا باپ اپنا لا کے دکھاؤ. باپ دادا نہیں بولا, نانا نہیں بولا. کیسے لوگ تہمت لگاتے ہیں. اچھا وہ روایت کوٹ بھی کرتے ہیں. کون, مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس میں حضرت عمر نے ہی کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ تیرا باپ اور تو ان کے غلام ہیں. وہ روایت کوٹ بھی کرتے ہیں اور پھر تہمتیں بھی لگاتے ہیں کہ یوں تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا. اور ان کی ماں ایسی ماں اور ان کے نانا ایسا نانا اور ان کی نانی کی اپنی کہ ان کی نانی ایسی اپنی نانی, ان کا چاچا کا ایسا اپنا چاچا, ان کے ماموں کا ایسا اپنا ماموں, ان کی خالہ کی ایسی اپنی خالہ پیش کرو ورنہ کبھی ان کی برابری نہ کرنا. سنو, ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں, ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں, ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ, ان کے چاچا جعفر ابن ابی طالب, ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. ایک مرتبہ کسی نے امیر المومنین حضرت ام سلمہ سے اپنے کسی حق کا تقاضا کیا اور کوئی گستاخی کی تحریر بھیجی. اس کی خبر حضرت عمر کو ہوئی تو آپ نے حکم دیا, اس شخص کو 30 درے مارے جائیں. یعنی ام المومنین کی شان میں کوئی ذرا سی بدتمیزی یعنی وہ تھوڑی سی وہ ہو گئی تو اس پہ فرمایا کہ اس کو 30 درے لگائیں. اتنا زیادہ یہ حضرات امہات المومنین اور ازواج مطہرات اور اسی طریقے سے حضرات حسنین اور اہل بیت سے محبت بھی فرماتے تھے, ادب احترام بھی فرماتے تھے. اور یہ حضرات حسنین بھی ایسی محبت فرماتے تھے, یہ نہیں ایک طرفہ محبت تھی. حضرات حسنین, خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور اسی طریقے سے محبت فرماتے تھے. آپ کا ضرب المثل ہے جو خود اپنے فرزند بعد میں جو کچھ ہوا اہل بیت کے ساتھ آپ کا بولا تذر واضر تم وزرا اخرا. آگے انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ, مختصراً ٹچ کر کے آگے جا رہا ہوں. جیسے آپ کا بیٹا کچھ کرے تو باپ ذمہ دار ہو سکتا ہے, دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں پاکستان میں پکڑ لیتے ہیں لیکن قانونی طور پہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر بعد میں کچھ ہوا ہے تو اس کا صحابہ کو کیسے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اور بعد میں تو بہت کچھ ہوا ہے, خود صحابہ اکرام کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے. آپ کا ضرب المثل ہے, خود اپنے فرزند ابو شحمہ پر حد جاری کی. انہوں نے مصر میں شراب پی تھی. حضرت عمر بن عاص نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا کے پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ درے لگائے. اب یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے قصے شروع ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ واقعہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے شراب پی لی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو درے لگائے. یہ خبر حضرت عمر کو ملی تو آپ نے آپ نے ان کو لکھا, اے عمر بن عاص, تمہاری جرت پر مجھے تعجب ہے. تم نے میرے حکم کے خلاف کیا, اب میں تم کو معزول کرنے کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا. تم نے ابو شحمہ کو یہ خیال کر کے کہ امیر المومنین کا لڑکا ہے گھر کے اندر ہلکی سزا دی, حالانکہ تم کو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے تھا جو سب کے ساتھ کرتے ہو. اچھا اب اس کو فوراً میرے پاس بھیجو تاکہ اس کو اپنی بدعمالی کا مزہ ملے. چنانچہ جب وہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سفارش کی, امیر المومنین ایک مرتبہ سزا مل چکی ہے مگر آپ نے کچھ نہ سنا. ابو شحمہ رونے لگے, اے باپ میں بیمار ہوں اور دوبارہ مجھے سزا دیجئے گا تو میں مر جاؤں گا, مگر آپ نے توجہ نہ کی اور قاعدے کے مطابق سزا دی. اس سے ان کی بیماری بڑھ گئی, ایک مہینے بعد انتقال ہو گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا معاملہ ہے. وہ حضرت عمر کے بیٹے نے شراب پی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے بچے ہوتے ہیں, انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. یہ آگے واقعات آ رہے ہیں, جیسے عبداللہ بن عمر ہے نا, عبیداللہ بن عمر بھی ہیں ایک بیٹے, ان کے بھی عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے کتاب تاریخی کتابوں میں. حضرت ابوبکر کے بچوں کے بھی لکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے وہ کیا نام ہے, حضرت حسین کے اس میں جو سپہ سالار بن کر آئے تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے, عمر سعد نام ہے ان کا, عمر بن سعد. تو بھائی ان کی ذمہ داری ان کے باپوں پہ کیسے ڈال سکتے ہو؟ اچھا میں نے اس پہ بڑا غور کیا, ایسا ہے ہو کیسے گیا؟ وجہ یہ ہوئی کہ کثرت سے شادیاں ہوئیں, پھر باندیاں بھی تھیں, تو لازمی سی بات ہے. اور پھر صحابہ کی جو ذمہ داریاں تھیں اس میں اگر مثال کے طور پہ 8-10 بچے ہیں, اس میں سے کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو اس کا کیا کر سکتا ہے آدمی؟ ہاں میجورٹی اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے, کوئی اکا دکا. اچھا اکا دکا میں بھی جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس پہ ہمارے پاس یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ساری زندگی وہ خراب رہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لی انہوں نے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجیے, اگر غلطی ہوئی ہے تو بیٹے کے ساتھ انہوں نے کوئی وہ کیا ہے؟ کیسی سخت سزا دی ہے؟ انتقال ہی ہو گیا بیچارے بچے کا. اپنے سالے قدامہ بن معزون پر بھی شراب خوری کی حد جاری کی اور قرابت وغیرہ کا کچھ لحاظ نہ کیا. قدامہ نے اس پر ان سے ترک کلام کر دیا, پھر خود آپ نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا. ہے یعنی حد بھی جاری کی اور اس کے بعد جب ناراض ہو گئے تو راضی بھی کیا. یہ ہے کہ اصول بھی پورا کیا اور ناراض بھی نہیں ہونے دیے. ایک روز راستے سے گزر رہے تھے, ایک شخص کو دیکھا ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے. آپ نے ان کو درہ مار دیا اور اس نے کہا امیر المومنین یہ میری زوجہ ہے. فرمایا پھر تم راستے میں کھڑے ہو کر کیوں باتیں کرتے ہو, مسلمانوں کو اپنی غیبت میں مبتلا کرتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین ابھی ہم مدینہ آئے ہیں, مشورہ کر رہے تھے کہ کہاں قیام کریں. یہ سن کر آپ نے درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے اللہ کے بندے مجھ سے قصاص لے لے. اس نے کہا امیر المومنین میں نے معاف فرمایا. فرمایا نہیں قصاص لے لے. تیسری مرتبہ اس نے کہا میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا. آپ نے فرمایا اچھا اللہ تجھ کو اس کا بدلہ دے. یعنی تین مرتبہ کہا کہ بھائی تو مجھ سے بدلہ لے لے, تو مجھ سے بدلہ لے لے. مردم شناسی آپ کی اس درجہ بڑی ہوئی تھی کہ جس کام کے لیے تجویز کر دیا معلوم ہوا کہ وہ اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی کمال درجے کی مہارت تھی جس کو لیڈرشپ کا کوالٹیز کہتے ہیں نا، جس بندے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم موجود تھی، یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بدرجہ اتم موجود تھی کہ جس کو جس کام کا بولا نا وہ اسی کام کے کا آدمی تھا. وہ ہر آدمی ہر کام کا نہیں ہوتا، یہ سمجھنا چاہیے. جس میں کوئی کمال یا نقص آپ نے بتایا وہ گویا اس کی نوشتہ تقدیر تھا. جن چھ حضرات کو اپنے بعد خلافت کے لیے تجویز فرمایا ان میں سے ہر ایک میں ایک ایک بات بتلائی، آخر وہی بات اپنا رنگ لائی. حضرت عثمان کی نسبت فرمایا وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی بڑی پرورش کریں گے. حضرت علی کی نسبت فرمایا وہ اپنی رائے کے سامنے کسی کا مشورہ نہ سنیں گے، اور یا یہ کہ اپنے خاندان والوں کو دوسرے پر ترجیح دیں گے. آپ کی مردم شناسی کے عجیب و غریب واقعات جس کا جی چاہے ازالت الخفا میں دیکھ لے. ابو عثمان حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے متعلق بھی فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے متعلق بھی فرمایا. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے متعلق شاید یہی فرمایا تھا کہ وہ تجارت وغیرہ میں بہت زیادہ مشغول ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کو غصہ آتا ہے تو پھر ان کو کچھ یاد نہیں رہتا. لیکن پھر آپ نے فرمایا میرے نزدیک ان سے بہتر اس دور میں کوئی نہیں، لہٰذا میں انہی کو تجویز کر رہا ہوں. باقی یہ کہ باقی انشاءاللہ بات آئے گی تو پھر میں بتاؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے خلافت کا انتخاب ہوا ہے. لیکن یہ کوئی ان کی برائیاں نہیں ہیں، ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے. کمزوری علیحدہ چیز ہے، برائی علیحدہ چیز ہے. یہ عقل سے سوچنے والی، عقل مندوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہے. آپ کی ملکی انتظامات اور سیاست و وصولت کے واقعات بھی بے شمار ہیں، لیکن اس موضوع پر بعض کتابیں اردو زبان میں شائع ہو چکی ہیں، لہذا چند باتیں ہی لکھی جاتی ہیں. کئی شہروں کی آپ نے بنیاد ڈالی اور ان کو آباد کیا، چنانچہ شہر بصرہ اور کوفہ دونوں آپ ہی کے آباد کیے ہوئے ہیں. ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے جو آپ کے کارناموں کے اوپر لکھی گئی ہیں نا، اس سے جدید دنیا کے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے شہروں کو آباد کیا ہے، شہری آبادی کا کیا انتظامات کیے. چنانچہ شہر بصرہ اور کوفہ دونوں آپ ہی کے آباد کیے ہوئے ہیں. اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی. پہلی دستاویزات میں مہینہ لکھا جاتا تھا، سن نہ ہوتا تھا، اس سے بڑا اشتباہ پڑھتے تھے. آپ نے ہجرت سے سن کا آغاز کیا اور تمام ممالک فتوحہ میں ہر شہر کے لیے حاکم علیحدہ مقرر کیا اور قاضی علیحدہ، یعنی حاکم علیحدہ ہوگا اور قاضی علیحدہ ہوگا، یعنی فیصلے علیحدہ طریقے سے نمٹائے جائیں گے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک وہی قاضی اور وہی حاکم ہے، تو لازمی سی بات ہے اس کے اندر بائسنس ہو سکتی ہے. بادشاہ خود فیصلے کرے گا تو بادشاہ کے پاس تو انتظامات ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ٹرانسپیرنسی نہیں آ سکتی اس میں. تو قاضی القضات کا اور قاضی کا علیحدہ منصب تجویز فرمایا. بیت المال کا تحویل دار علیحدہ، چنانچہ کوفہ اور بیت المال کا تحویل دار یعنی خزانچی، یعنی وزارت خزانہ اور چیف جسٹس اور حاکم وقت، یہ تین اہم یعنی جو منصب تھے، یہ تینوں کے تینوں کس کے پاس تھے؟ اوقاف کے پاس، یعنی صوبائی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے. یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ مرکزی گورنمنٹ، وفاق کے، ہمارے وفاق بولتے ہیں نا، وفاق کے پاس تھے. باقی جو تھے وہ صوبوں کے پاس تھے اختیارات. بھائی یہ تین جو منصب ہوتے تھے ان کا تقرر وفاق سے کیا جاتا تھا، اور باقی جتنے بھی وہ عہدے تھے وہ سارے کے سارے صوبہ، یعنی جو گورنر مقرر ہو جاتا تھا وہ اپنی مرضی سے پھر اپنی کابینہ اور جو بھی بنانی ہوتی تھی وہ بناتا تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حاکم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کو وزیر اور معلم دین مقرر کیا. ممالک مفتوحہ کی زمین کی پیمائش کرائی اور اسی حساب سے خراج مقرر کیا. یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ زمینوں کی پیمائش کی گئی. اب بھی یعنی اس کے بعد پھر یہ دنیا میں چیزیں پکڑی ہیں، پھر ہمارے یہاں انگریزوں نے آنے کے بعد پیمائش کرائی تھی، اس کے بعد ہماری حکومت کو کبھی توفیق نہیں، وہی چل رہی ہے. ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی، ضرورت بھی نہیں ہے، تو پتہ ہے نا کہ بھئی یہ اتنے کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ اتنے کلومیٹر کا علاقہ ہے. ممالک مفتوحہ کی زمین کی پیمائش کرائی، اسی حساب سے خراج مقرر کیا، یعنی جتنی زمین جس کے پاس ہے اس کے حساب سے وہ اس کا ٹیکس ادا کرے گا. چنانچہ عراق کی پیمائش پر عثمان بن حنیف اور حذیفہ بن یمان کو معین فرمایا. جس قدر خراج وغیرہ کی آمدنی آپ کے زمانے میں باوجود اس عدل و انصاف اور رعیت پروری کے تھی، اس کے بعد ظلم و جور سے لوگ اسی قدر وصول نہ کر سکے. یہ اس سے بڑا کمال ہے. یعنی آپ کے دور میں کسی پر زیادتی نہیں تھی، لوگ بخوشی اپنا ٹیکس ادا کر دیتے تھے، بعد میں ڈنڈے لگا کے وہ نہیں وصول کر سکے۔ جیسے ہماری گورنمنٹ ہے، ٹیکس لینا چاہتی ہے دیتا ہے، کوئی سب بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ ہے نا کہ وہ ملنا ملنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز حجاج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کو نہ دین کی لیاقت تھی نہ دنیا کی۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے 10,28,00,000 درہم سالانہ وصول کیے اور زیاد نے 10,15,00,000، حجاج نے اس قدر ظلم کرنے پر 2,08,00,000۔ زمانہ بعد میں مامون الرشید کا زمانہ زیادتی محاصل کے لحاظ سے ممتاز زمانہ تھا، مگر اس کے زمانے بھی 5,48,00,000 سے زیادہ تحصیل نہ ہوئی، یعنی سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے 10,00,00,000 سالانہ وصول کیے اور حجاج نے صرف 2,00,00,000 وصول کیے، اور کتنا ظالم آدمی تھا۔ البتہ زیاد نے بھی 10,00,00,000 لیے ہیں، 10,15,00,000۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10,28,00,000 تھے، صرف چند لاکھ کا فرق پڑا ہے۔ زیاد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گورنر تھا، یعنی چونکہ وہ تسلسل باقی تھا تو لوگوں کا اعتماد تھا حکومت پہ، اگرچہ زیاد ظالم تھا، زیاد خود ظالم تھا، لیکن چونکہ وفاق میں اچھی حکومت تھی لوگ ان پر اعتماد۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ پر اعتماد بھی تھا لوگوں کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے پوری کہانی ہے۔ پھر حجاج کیوں نہیں لے سکا؟ اس کا مطلب ہے معاویہ پر بھی اعتماد تھا لوگوں کو۔ مگر اس زمانے میں 5,48,00,000 سے زیادہ تحصیل نہ ہوئی۔ شاہان جاہلیت کی جس قدر ذاتی املاک تھی، مثلا شاہ ایران کی املاک، ان شاہ ایران کی املاک، ان کو سب سے ان سب کو آپ نے بیت المال میں داخل کر لیا۔ اس کا مصرف یہ تھا کہ جس کو جاگیر دیتے یا اس کا مصرف یہ تھا جس کسی کو جاگیر دیتے یا شہیدوں کے بال بچوں کو وظیفہ مقرر کرتے، وہ اسی مد سے ہوتا تھا۔ یعنی جو محل وغیرہ تھے، اب ظاہر سی بات ہے وہ تو اس طریقے سے تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کو بیت المال میں جمع کر لیا، اور اگر کسی کو جاگیر دینی ہوتی کسی دینی مصرف کے لیے یا کسی وجہ سے، یا شہیدوں کا بال بچوں کا وظیفہ مقرر کرنا ہوتا، اس سے دیا کرتے۔ دریا پر عمال مقرر کیا تاکہ تجارتی چیزوں پر خمس لیا جا سکے، جیسے ہمارے امپورٹ ٹیکس ہوتا ہے یہ، یا جیسے ٹول ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا، اس کے لیے بھی عمال مقرر فرمائے تاکہ تجارتی چیزوں پر بھی خمس لیا جائے۔ گزرگاہوں پر عشر لینے والوں کو معین کیا تاکہ مسلمانوں سے اموال تجارت کی زکات اور حربی کافروں سے عشر لیا جائے۔ جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اس کی نگرانی فرماتے کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔ شاعروں کی سخت ممانعت کر دی کہ کسی کو حجب نہ کریں۔ ایک شاعر نے زرقان کی حجب کی، آپ نے شاعر کے لیے حکم دیا کہ تہخانے میں ڈال دیا جائے۔ بالآخر عبد الرحمٰن بن عوف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی سفارش چھوڑا، مگر اس سے عہد لیا کہ اب کبھی ایسا نہ کرنا، بڑی سخت تاکید کی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میڈیا آزاد نہیں تھا، بہت سخت قوانین تھے میڈیا کے۔ شاعر اس زمانے کا میڈیا تھا نا، تو میڈیا انڈر کنٹرول ہونا چاہیے گورنمنٹ کے، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اونٹ پٹانگ جو بھی دل چاہے بول دے۔ ہمارے یہاں اس پہ تان و تشنی بھی ہوتی ہے کہ نہیں میڈیا آزاد ہونا چاہیے، میڈیا اس معنی میں تو آزاد ہونا چاہیے، صحیح بات کہنے میں تو آزاد ہونا چاہیے، لیکن صحیح بات بھی ہر صحیح بات کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ رول ریگولیشن ہونے چاہیے، اور ہر آدمی کی لیاقت نہیں ہوتی کہ وہ کون سی بات کب کہے اور کیسے کہے۔ تو اس میں تو بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو مغرب کا تصور ہے نا، میڈیا بالکل آزاد چھوڑ دو اور جو دل چاہے جب دل چاہے کسی کی تذلیل نہ ہو، ہاں کہہ کرتے رہیں، تو وہ بہرحال مناسب بات نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی رولز ریگولیشنز اس کے لیے بنانے چاہیے کہ بھائی یہ چیز بنائی جائے اور یہ چیز نہ بنائی جائے۔ اخبارات کے حوالے سے بھی متعین ہونے چاہیے کہ یہ چیز چھپے گی اور یہ چیز نہیں چھپے گی۔ اس سے عہد لیا کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ بڑی سخت تاکید تھی کہ غیر مسلم مسلمانوں پر کسی قسم کی حکومت نہ دی جائے۔ جب ابو موسیٰ حاکم میں بصرہ نے اپنے امیر منشی کے ساتھ آیا اور اپنے دفتر کا معائنہ کرایا تو آپ ان کے امیر منشی کے کام سے خوش ہوئے۔ ایک روز فرمایا، تمہارا منشی کہاں ہے؟ ذرا تحریر مسجد میں پڑھ کر لوگوں کو سنا دے۔ اس وقت ابو موسیٰ نے کہا، میرا منشی تو نصرانی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر آپ نے حضرت موسیٰ کو بہت ڈانٹا اور فرمایا، یہ لوگ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں، خدا نے ان کو خائن قرار دیا، تم ان کو امین سمجھتے ہو؟ کمال ہو گیا۔ یعنی جن کو خدا نے خائن قرار دیا تم اپنے معاملات ان کے سپرد کر دیتے ہو۔ لیکن اب میں اگر ایسا سنوں گا تو سزا دوں گا۔ جب کسی کو کسی صوبے کی حکومت یعنی گورنری پر مقرر کرتے، یعنی مسلمانوں کے ایسے عہدے جو اہم عہدے ہیں ان پر غیر مسلموں کو نہیں رکھا جا سکتا، البتہ یہ کہ عمومی معاملات میں ان کو رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے جو علماء ہیں انہوں نے تو بہت وسعت دی ہوئی ہے بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ وہ ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، انہوں نے باقاعدہ پورا فقہ بھی تدوین کروایا، فتاوی ہندیہ ان کے زمانے میں لکھی گئی، تو ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا یا فوج کا کوئی عام عہدیدار تھا وہ ایک ہندو تھا۔ لیکن میرے پاس اس کی، لیکن وہاں کے بڑے علماء سے میں نے بات سنی ہے، لیکن میرے پاس اس کی کوئی تاریخی تحقیق نہیں ہے سوائے سننے کے۔ تو وہ اسی کو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ سیکولرزم جو ہے، یعنی اس طریقے سے مسلمان اور ہندو اور یہ سب مل جل کے رہیں، اس کی دلیل کے طور پہ اس بات کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے اہم معاملات پر اہم ذمہ داریاں ان کو نہیں دی جا سکتی۔ جب کسی صوبے کی حکومت یعنی گورنری مقرر کرتے تو اس کی عدالت اور امانت کو خوب جانچ لیتے اور پھر برابر اس کی نگرانی فرمایا کرتے، اور رعایا کو حکم دے، میرے حکام سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو بلا خوف و خطر مجھے اطلاع دو، اور اپنے حکام کی ذرا ذرا سی بات پر سخت گرفت کرتے، اور مقرر کرتے وقت اب ایک پروانہ لکھ دیتے جس میں حسب ذیل ہدایات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي وترك المعاصي، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.